महाभारत उद्योग पर्व चतुष्षष्टितमोध्याय। विदुर का कौटुंबिक कलह से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को संधि की सलाह देना। विदुरवाच शकुने नामिहार्थाय पाशं भूमावयोजयत कच्चिच्छाकुने कस्तात पूर्वे सामिति शुश्रुभ। विदुर जी कहते हैं, तात हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चिड़ी मारने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। तस्मिन् द्वौ शकुनौ वृद्धबद्धौ युगपत सहचारिणौ तावुपादाय तं पाशं जगमतु खचरावुभौ। उस जाल में दो ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। तौ विहाय समाक्रांतो दृष्ट्वा शाकुनिकस्तताम् अन्वधावधि निर्विन्नो येन येन स्म जगच्छत। चिड़ी मार उन दोनों को आकाश में उड़ते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर ही वह उनके पीछे दौड़ता रहा। तथा तमनुधावन्तं मृग्युं शकुनार्थिनम् आश्रमस्थो मुनि कश्चित् ददर्शाथ कृतान्विकः। उन दिनों उस वन में कोई मुनि रहते थे जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में ही बैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए उस व्याध को देखा। तावंतरिक्ष गौ शीघ्रम अनुयांतम महीचरम श्लोके नानेन कौरव्य पप्रक्ष मुनिस्तरा। कुरुनंदन उन आकाशचारी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल दौड़ने वाले उस व्याध से मुनि ने निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया। विचित्रम इदमाश्चर्यम मृगहन प्रतिभाति मे प्लवमानौ हि खचरौ पदातीरनुधावसी। अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। शाकुनिक उवाच पाशमेकम् उभावेतौ सहितौ हरतौ मम यत्र वै विविदिष्येते तत्र मे वशमेष्यतः। व्याध बोला, मुने ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहाँ कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे वहाँ मेरे वश में आ जाएंगे। विदुरवाच तौ विवादम अनुप्राप्तौ शक्नो मृत्यु संदितौ वृगीय च सुदुर्बुद्धि पृथिव्याम सन्निशेषतु। विदुर जी कहते हैं, राजन तदनंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। तौ युद्धमानौ संरब्धौ मृत्युपाश वशानुगौ उपसृत्या परिज्ञातो जग्राह मृगहा तदा। जब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। एवं ये ज्ञातयोर्थे सुमिथो गच्छन्ति विग्रहम् ते मित्र वसमायान्ति शकुनाविव विग्रहात्। इसी प्रकार जो कुटुंबीजन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं वे युद्ध करके उन्हीं दोनों पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। संभोजनम संकथनम संप्रश्नोथ समागम एतानि ज्ञाति कार्याणि न विरोध कदाचन। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, ये ही भाई बंधुओं के काम है। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। ये स्म काले सुमनस सर्वे वृद्धानुपासते सिंह गुप्त मिवारण्यम अप्रदिश्या भवन्ति ते। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्धर्ष हो जाते हैं, अर्थात शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते हैं। ये थम संततम आसाद्य दीना इव समासते श्रियं ते संप्रयच्छन्ति द्विसध्यो भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी सदा दीनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं, वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च धृतराष्ट्रोल्पमुल्कानिव ज्ञातयो भरतर्षभ। भरत कुलभूषण, धृतराष्ट्र जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबीजन आपसी फूट के कारण अलग अलग होने पर रहने पर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बलवान एवं तेजस्वी होते हैं। इदमन्यत् प्रवक्ष्यामि यथा दृष्टं गिरौ मया श्रुत्वा तदपि कौरव्य यथा श्रेयस्तथा कुरु। कौरव नंदन, पूर्वकाल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हूँ, इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पड़े वही कीजिए। वयम किरातै सहिता गच्छामो गिरिम उत्तरम ब्राह्मणे देवकल्पैश्च विद्या जम्भकं वार्तिकै। एक समय की बात है, हम बहुत से भीलों और देवोपम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए थे। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मंत्र यंत्रादि रूप विद्या और औषधियों के साधन आदि की बातें बहुत प्रिय थी। कुंजभूतम गिरिम सर्वम अभितो गंधमादनम दीप्यमान औषधि गणम सिद्ध गंधर्व सेवितम। समस्त गंधमादन पर्वत सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था, वहाँ दिव्य औषधियाँ प्रकाशित हो रही थी, सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। तत्रापश्याम वै सर्वे मधुपीत कमाक्षिकम मरुप्रपाते विषमे विनिष्टम कुंभ सम्मितम। वहाँ हम सब लोगों ने देखा पर्वत के एक दुर्गम गुफा में, जहाँ से कोई कुल किनारा न होने के कारण गिरने की ही अधिक संभावना रहती है, एक मधुकोश है। वह मक्खियों का तैयार किया हुआ नहीं था, उसका रंग सुवर्ण के समान पीला था और वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। आसी विषय रक्षमाणम कुबेर दैतमृतम यत्प्राप्य पुरुषो मर्त्योप्य मृत्वम यच्छति अचक्षुर लभते चक्षुर वृद्धो भवति वै युवा। इति ते कथयन्ति स्म ब्राह्मणा जम्भ साधका। भयंकर विषधर सर्प उन मधु की रक्षा करते थे, कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग यह बता रहे थे कि इस मधु को पाकर मरण धर्मा मनुष्य भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इसको पीने से अंधे को दृष्टि मिल जाती है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। ततः किराता तद्दृष्ट्वा प्रार्थयन्तो महीपते विनेसुर विषमे तस्मिन् ससर्पे गिरिगह्वरे। महाराज उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलों ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई उस दुर्गम पर्वत गुहा में जाकर वे सब के सब नष्ट हो गए। तथैव तो पुत्रो यम पृथ्वी मेक इच्छति मधुम पश्यति सम्मोहात् प्रपातम न अनुपश्यति। इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। यह मोहवश केवल मधु को ही देखता है, भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती है। दुर्योधनो योद्धमानाहं समरे सव्यसाचिनां न च पश्यामि तेजोस्य विक्रमं वा तथा विधम्। दुर्योधन समरभूमि में सव्यसाची अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज या पराक्रम नहीं देखता। एकेन रथमास्थाय पृथ्वीयेन निर्जिता भीष्म द्रोण प्रभृतयः संत्रस्ता साधुयायिनः विराट नगरे भग्ना किं तत्र त्रव दृश्यतां प्रतीक्षमाणो यो वीर क्षमते वीक्षितं तव। जिस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, विराट नगर पर चढ़ाई करने गए हुए भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया है, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है? यह आप ही देखिए, आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से वह कौरवों का सारा अपराध क्षमा कर सकता है। ध्रुवतो मत्स्य राजश्च संक्रुद्धश्च धनंजयः न शेषयेयुः समरे वायुयुक्ताय वाग्नयः। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे तब किसी को जीता नहीं जा छोड़ेगा। अंके कुरुस्व राजानं धृतराष्ट्र युधिष्ठिरं युद्धतोर्षि द्वयोर्युद्धे नैकान्तेन भवेत् जयः। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इति श्री महाभारत उद्योग परवणि ज्ञान संधि परवणि विदुरवाक्य चतुष्षष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में विदुरवाक्य विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ।